Ngayong gabi, ako'y iyong iyo. Ngayong gabi, pag-ibig ko'y hawak mo. Ngayong gabi, ang ating pagmamahalan sana ay walang katapusan. Bukas ako ay lalayo at magwawakas ang lahat. Isang gabing di ko malilimutan. Walang kapantay na kaligaya. Ngayong gabi, tinig mo lamang ang aking naririnig. Awit ng puso ko, ikaw lang ang himig. Salamat sa isang gabing pag-ibig. Bukas ako ay lalayo at magwawakas ang lahat. Isang gabing di ko malilimutan. Walang kapantay na kaligayahan. Ayoko nang dumating pa ang umaga. Nais ko lahat ng sandali ay gabi. Pipigilin ko ang pagdaan ng oras upang makapiling kang lagi. Mahal kita ngayong gabi at sa lahat ng gabi sa buhay.